To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed nami czwartek, tłusty czwartek, 12 lutego. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Cztery minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa w nowym dniu i od razu zaczynamy od zapowiedzi czwartku, tłustego czwartku. No ale nie tylko o tym. Trwa rolniczy protest w podwarszawskim Zakręcie. Od wczorajszego popołudnia przebywają tam setki rolników, głównie z okolic Siedlec i Podlasia. Część z nich spędziła na drogach ostatnie półtora tygodnia. Wszyscy twierdzą, że będą walczyć o realizację swych postulatów do skutku. Protest wiąże się oczywiście z utrudnieniami w ruchu, o tym pewnie będziemy mówić. W Jastrzębiu trwa strajk i protest głodowy. Wczoraj z górnikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej solidaryzowali się związkowcy w całym regionie, blokując m.in. drogi dojazdowe do Katowic. Dziś zaplanowano kolejną konferencję i manifestację w Jastrzębiu, o tym także w serwisach informacyjnych Trójki. Mieszkańcy gminy Mielno w Zachodniopomorskiem upamiętnią dziś antyatomowe referendum. 3 lata temu powiedzieli nie elektrowni atomowej. To była odpowiedź na wskazanie przez Polską Grupę Energetyczną Nadmorskich Gąsek jako potencjalnej lokalizacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Cały czas nie chcemy u siebie atomu, mówią mieszkańcy i podkreślają, że referendum już 3 lata temu jasno to pokazało. W warszawskim Teatrze Syrena dziś premiera Czarodziejskiej Góry według powieści Tomasa Manna w reżyserii Wojciecha Malajkata. Jak mówi reżyser, w tym roku Teatr Syrena obchodzi jubileusz 70-lecia działalności, a premiera spektaklu wpisuje się w jego obchody. Na stołach pojawią się dziś pączki i faworki. Mamy tłusty czwartek i to ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Dawniej Wielki Post był traktowany dużo bardziej rygorystycznie niż teraz, dlatego trudno się dziwić ludziom, że ostatnie dni karnawału były czasem zabaw i sutego, tłustego jedzenia. O tłustym czwartku jeszcze będziemy wielokrotnie mówić. Ślinka cieknie, nic więcej powiedzieć nie mogę, jak tylko 6:05. Że los nam nie dosiąc, co minęło, minęło. Nowy dzień wstał sam. Nie ma co nad tym ronić łez i ranić w sobie ból. Dwie nadzieje i klęski, dwie rozłamał nam się stół. Zwijam to. Przedwcześnie zapadł mrok. Co się stało, to stało. Nie załamuj rąk. Nie ma co nad tym ronić łez. Pożegnaj swoje sny. Nasze ścieżki zarosną mchem, a teraz trzeba iść. Zwijam dom. Też ciekawe podpowiedzi i połączenia kolektywnie, pączkowo, z czym to jeszcze można. No, podejrzewam, że temat się rozwinie i pewnie więcej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Już teraz zapraszamy. Mówimy wszystkim dzień dobry. Czwartek, 12 lutego przed nami. Tłusty czwartek, słońce wzejdzie przed tłustą siódmą. Zajdzie już po godzinie 16:30. No, z samego rana jeszcze tak specjalnie chyba tego nie odczujemy, ale po południu czy wieczorem, a i owszem, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny, a potrwa niecałe 10. Imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. O solenizantach wspominamy teraz, o jubilatach jeszcze przy okazji muzycznego trójkowego kalendarium. 9:05, pora na prognozę pogody. A Polska w zasięgu wyżu z nad Ukrainy w stosunkowo ciepłym, wilgotnym powietrzu polarnomorskim. Ranek jeszcze mglisty, zatem uważajmy. W dzień w północnej części kraju pochmurno, na Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka. Na południu większe przejaśnienia, a w dzień te rozpogodzenia będą obejmować stosunkowo również Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską i Wielkopolskę. Wiatr słaby, południowy, ciśnienie spada. W południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali, a na termometrach wszędzie powyżej. Od 1 na Suwalszczyźnie, plus 3 w centrum, 5 na Pomorzu Zachodnim i na Górnym Śląsku i uwaga, najwyższa temperatura dziś na Dolnym Śląsku, nawet do plus 7. Może jednak na jakiś czas weźmiesz mnie do siebie. W zasadzie tak daleko przez 12 godzin nie chcę lecieć. Pamiętam, że u ciebie tak od zawsze jest bezpiecznie. U ciebie nie czuć żadnych ruchów tektonicznych. Marcin podpowiada, młócimy, panie redaktorze, bo zaśniemy. No dobrze, Melak Oteluk z listy przebojów trójki, rzecz jasna, gorąco polecamy państwu bez zmian miejsce trzecie. Zresztą całe pudło w ostatnim, jak dotychczas, 1723 notowaniu listy przebojów trójki, bez zmian. Bez zmian pan Wojtek na Bursztynowym Szlaku, okolice Kalisza plus 3 i pan Jasiu z nie tak wielkiej ciężarówki, jak zwykle wahadełko Łódź Grudziądz i też plus 3. Nasz budzikowy kuchcik pan Wojtek podpowiada, by same nie żadne tam jakieś malutkie, takie tam mini, jakieś pampuszki, prawdziwe pąki zrobić samemu. I to wtedy wiemy, co jemy. Nie czuję, że rymuje. 14 minut po godzinie 5. Ważne informacje i to wielka radość dla nas wszystkich, bo gościliśmy wspaniałego podróżnika, niezwykłego człowieka i mocno trzymaliśmy kciuki, by się udało. No, po prostu życzyliśmy dobrze i teraz przyszła pora na gratulacje. Pan Aleksander Doba zdobył tytuł podróżnika roku w prestiżowym konkursie National Geographic. 68-letni inżynier z Police jako pierwszy przepłynął samotnie na kajaku Ocean Atlantycki w najszerszym jego miejscu. Podróż między wybrzeżami Europy a Ameryki Północnej zajęła mu 167 dni. No, bagatelka, jak słyszymy w wypowiedzi, jak mówił, miałem 8 sztormów, urwany ster, awarie różnych urządzeń na pokładzie, ale byłem naładowany pozytywną energią. Myślałem, będzie sztorm, pokiwa, minie i będę płynął dalej. Coś niesamowitego. Nie tylko osiągnięcie celu jest dla niego ważne, ale sama podróż, bo jak mówi, jest nietypowym turystą kajakowym. Ważne jest i samo przygotowanie do wyprawy, o której myśli latami, miesiącami, kiedy dochodzi do podróży, jak mówił Polskiemu Radiu, ma wrażenie, że w myślach pokonał tę trasę już wielokrotnie. Dodajmy, że Aleksander Doba został wybrany spośród 10 podróżników z całego świata, których wyprawy zyskały w ubiegłym roku największe uznanie. Kajakarz z Polic był pierwszym nominowanym Polakiem w 10-letniej edycji konkursu. Oddano na niego ponad 1,5 miliona głosów. Obecnie pan Aleksander przygotowuje się do kolejnej wyprawy transatlantyckiej, tym razem z zachodu na wschód, czyli z Nowego Jorku do Lizbony. Też będziemy gratulować i już teraz życzymy przede wszystkim powodzenia. O tej sprawie pewnie bardzo radosnej jeszcze będziemy mówić. Ach, państwo podpowiadają i pan Kuba również. 16 minut po godzinie 5. Młócimy. Reszta to na bok. KSA. Trzyliterowo, a wcześniej także KSU. No, bardzo się cieszę, że i państwo również do tego z samego rana naszego majowego kąciku jakoś się przyzwyczaili i też powtarzają, a może by tak majowo, trzyliterowo, a może to właśnie dziś. No to w dwóch wymiarach tak należałoby powiedzieć. Niech i tak będzie dziś z samego rana. KSU, TSA, może coś jeszcze się zdarzy, choć państwo też naciągają. Może dżem pisany po angielsku, może jeszcze inaczej. Kult też przez Q, też byłoby trzyliterowo. No, podpuszczają państwo i to bardzo. 20 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Pulsu Biznesu. Resort Finansów rozważa utworzenie superurzędu skarbowego wyspecjalizowanego w obsłudze dużych podatników, takich jak instytucje podatkowe czy firmy petrochemiczne. Zapewnia, że chodzi o bardziej wnikliwą kontrolę. Nie tylko o to, lecz o lepszą obsługę gigantów. Puls Biznesu dodaje, że chodzić będzie o firmy, których roczne przychody będą przekraczać 10 milionów euro. Celem jest zidentyfikowanie kluczowych podatników o wielkim stopniu i skali skomplikowania operacji gospodarczych. Pomysł ten będzie konsultowany z rynkiem finansowym i największymi firmami. Będzie fiskus klasy biznes. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że w 64% szpitali kobieta nie może liczyć na znieczulenie podczas porodu. Tak wynika z danych zebranych przez Fundację Rodzić po Ludzku, do których dotarł dziennik. Dzieje się tak, choć w 2012 roku resort zdrowia obiecał darmowy dostęp do znieczulenia na życzenie dla każdej rodzącej. Tymczasem dziś spośród ponad 400 szpitali z całego kraju w 256 kobiety nie mają możliwości, by skorzystać z takiego sposobu uśmierzania bólu i jedynie w województwie śląskim przeważają placówki, w których jest to możliwe. Na 42 w 24 rodząca ma prawo do znieczulenia. O tej sprawie dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Gazeta Polska Codziennie o tym, że w momencie, gdy PSL wystawił w wyborach prezydenckich swojego kandydata Adama Jarubasa, wszyscy sądzili, że to uderzenie w elektorat Bronisława Komorowskiego i PO. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie odwrotnie. Pojawienie się kandydata PSL ma być tak naprawdę kłopotem dla PiS, ocenia politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Rafał Chwedoruk. Jak wskazuje, w tej chwili mamy dwie główne linie przepływu elektoratów między PO i SLD oraz między PSL a PiS. Dla Andrzeja Dudy szkodliwi mogą być przede wszystkim ci kandydaci, którzy chcą zagospodarować wyborców w wieku od 30 do 50 lat. A więc nie tylko Jarubas, ale także może nawet bardziej kreujący się na buntownika Paweł Kukiz, oczywiście jeśli zbierze podpisy, dodaje politolog. O tej sprawie Gazeta Polska Codziennie, a pierwsze strony gazet już za godzinę. Więcej z prasy, także tej zagranicznej, więcej rozmów z komentatorami, publicystami. W porannej audycji zapraszamy do trójki. Gorąco polecamy. 23 minuty po godzinie 5. Mr. Zub. Śniadanie bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd tu nie było go. Pan motorniczy w żółtym berecie przystanął, oświadczył mi, że mnie zabiera w podróż po świecie. Wiadomość włożyłem w drzwi. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Nieogolony, nieodświeżony, sprawdziłem, czy bilet mam. Siedząc nobliwie z twarzą przy szyldzie, stwierdziłem, że byłem sam. W całym tramwaju żywego ducha i motorniczy gdzieś zwiał. Może go tutaj wcale nie było, a może byłem nim ja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waldek, ten tramwaj jest naprawdę twój. niczym ja pasażerem, całym tramwajem byłem ja. Ciemną ulicą i ladacznicą, wyczekującą w jednej z bram. O tej dziewczynie, co nie wierzyła, że mógłbym zabrać ją stąd. Później opowiem, bo mi po głowie pomysłów innych chodzi już sto. Nie gniewaj się, Waltek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waltek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waltek, ten tramwaj jest naprawdę twój, a reszta moja, moja. Nie gniewaj się, Waltek, ten tramwaj jest naprawdę twój. Zup i kartka dla Waltka. Uj. 26 minut po godzinie 5 zaglądamy do kalendarium. W 1709 roku szkocki marynarz Alexander Selkirk po przeszło 4 latach samotnego życia został zabrany z wyspy Juan Fernandez, a jego przygody zainspirowały Daniela Defoe do napisania w 1719 roku Przypadków Robinsona Crusoe. 211 lat temu zmarł Immanuel Kant, niemiecki filozof, twórca transcendentalnego idealizmu. 206 lat temu rodził się Abraham Lincoln, amerykański prawnik, prezydent Stanów Zjednoczonych. 206 lat temu rodził się Karol Darwin, angielski przyrodnik, twórca teorii ewolucyjnego powstawania gatunków. 150 lat temu urodził się Kazimierz Przerwa-Tettmajer, poeta, powieściopisarz, nowelista i dramaturg. 37 lat temu zmarł Wiesław Dymny, malarz, pisarz, aktor i współtwórca kabaretu Piwnica pod Baranami. Składamy najlepsze życzenia urodzonym. 65 lat kończy dziś aktor teatralny i filmowy, także występujący w serialach, pan Paweł Wawrzecki. 62 lata reżyser i producent filmowy Jan Kidawa-Błoński. Dziś też urodziny aktorki teatralnej, filmowej i telewizyjnej pani Doroty Segdy. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także, że pani Ola Zleszna dziś obchodzi urodziny i my przy tej okazji również śpiewamy 100 lat, 100 lat. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy artystów, którzy tworzyli, których muzyka przetrwała do dziś, choć oni zmarli. Wśród nich jest Ray Manzarek, obchodziłby dziś 76. urodziny. Amerykański muzyk, klawiszowiec Doorsów, zmarł w roku 2013. Rocznik 1939. Highs and House w muzycznym trójkowym kalendarium i Doorsi. They do. Why did you throw the jack of hearts away? Why did you throw the jack of hearts away? It was the only card in the deck that I had left to play. No i znakomicie w tym nagraniu słychać było klawisze Raya Manzarka. Obchodziłby dziś 76. urodziny. Artysta zmarł w maju 2013. Ciąg dalszy kalendarium już za chwilę. Teraz, jako że minęła 5.30, pora na prognozę pogody. Uważajmy, bo w wielu miejscach ranek mglisty, w dzień w północnej części kraju pochmurno, na Suwalszczyźnie deszcz i mrzawka, na południu większe przejaśnienia, a w dzień te rozpogodzenia będą obejmować stopniowo również Dolny Śląsk, Ziemię Lubuską oraz Wielkopolskę. Wiatr słaby, ciśnienie spada, a temperatura rośnie. W dzień w całym kraju powyżej od 1 na Suwalszczyźnie, 3 stopnie w centrum, plus 5 na Pomorzu Zachodnim oraz na Górnym Śląsku, a najwyższa temperatura, choć dziś pokusiłbym się powiedzieć, że najcieplej. Najcieplej na Dolnym Śląsku, do plus 7. Trójka. Program trzeci. tegorocznym trójkowym kalendarium Marek i Wacek. Wspomnienie artysty. W roku 1943 urodził się Wacław Kisielewski, pianista, który wraz z Markiem Tomaszewskim tworzyli wspaniały duet fortepianowy, opracowali adaptacje licznych tematów rozrywkowych i utworów muzyki klasycznej. Artysta zmarł po wypadku samochodowym w 1986 roku. Sięgamy po karteczkę z kalendarza i oczywiście pamiętamy, bo to dziś... Nawet czuć. Tłusty czwartek, 12 dzień lutego. Dziś słońce obudzi się przed... Pączek obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16:45, zajdzie po prawie 10 godzinach pełnego kuszenia. Szczególnie jak słyszeliśmy ten pączek taki słoneczny na południu kraju, tam najwięcej promieni słonecznych. Imieniny Eulalii, Nory, Modesta i Damiana wszystkim świętującym raz jeszcze. No, oprócz tego, że świętujemy tłusty czwartek, to także pamiętajmy o urodzonych solenizantach i jubilatach właśnie w tym wyjątkowym, smakowitym dniu. Pamiętamy raz jeszcze, i to trzecia odsłona muzycznego kalendarium, pamiętamy o artystach, którzy kiedyś tworzyli, ta muzyka pozostała do dziś, choć artyści już od kilku lat nie żyją. No i tak będzie w tym przypadku także. 70 lat kończyłaby dziś pani Katarzyna Sobczyk, piosenkarka muzyki rozrywkowej, śpiewająca w grupach Czerwono-Czarni, Nastolatki czy Niebiesko-Czarni, a jeszcze Wiatraki. Wspaniałe, niezapomniane przeboje. Była jedną z najpopularniejszych wokalistek big beatowych. Zmarła w roku 2010. Kasia Sobczyk. To taka konto jutrzejszego dnia. Poważnych zrywa wiatr. Ty właśnie 13 jesteś zły. Dlatego 13 śpiewam. Dlatego śpiewam tak. 13 od morza do tak. 13 piękniejszy jest świat. 13 zaśpiewam ci tak. 13 to jutro. Jutro. Ja do uspokojenia dodam, że jutro 13 piątek. Pan Wojtek z samego rana, nasz budzikowy kuchcik, przypominał, że warto samemu przyrządzić i ten zapach i smak. No coś niewiarygodnego. I pan Ramek z Katowic dopowiada, też sam będę robił. Co prawda ze swoją ukochaną, ale jednak Pomoc dwóch rąk jeszcze na pewno się przyda. Pan Tomek z trasy Pszczyna-Gliwice, jak co dzień na budzikowym szlaku. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pani Asia z Danii też podpisuje listę obecności. Pani Kasia, przymarznięta trasa Pszczyna-Kraków się kłania. Prosimy o szczególną ostrożność. Pani Bożena z Częstochowy, u mnie w łóżku jeszcze lato, plus 25. To mam nadzieję, że uda się zdążyć na czas, by zdążyć ze wszystkimi obowiązkami dziś właśnie. Pan Grzesiek z Myszkowa też o tym, że wiosna, choć jeszcze z samego rana minus jeden, tak ten termometr niezdecydowany, a w torbie już kilka pończusiów beznadziewnych własnej produkcji. O, bardzo się cieszę, że i państwo to chwalą, rzecz jasna te przepisy, takie podpowiedzi może, z czego można by tu, żeby smakowało i żeby było inne. To po godzinie 6 w porannej audycji. Maroda Maroder o tym, że frakcja faworkowa również wita. Pani Gosia z Rybnika nadaje za oknem plus 2. Ciekawe, co będzie pod nogami. No, z samego rana uważajmy, bo jednak miejscami może jeszcze tam chycić, ale później to już kolektyw tłustko-czwartkowy z Podbabiej Góry, także pan Maciek gorąco pozdrawia. Pod Babią Górą minus 4. Niebo zachmurzone. No i z tego nieba też jeszcze coś tam może. Pan Sławek z Jaworzna plus 1. No i już na nogach i za chwilkę do pracy. Bardzo się cieszę. Taki budzikowy obrót sprawy jak najbardziej nam odpowiada. Jeśli chodzi o pączki, oczywiście dziś wielokrotnie w każdej postaci, choć tej niecodziennej jeszcze, będziemy o tym mówić i przypominać. Za 19 minut 6 w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, że Steve Hackett kończy 65 lat. Time for lunch, bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, isn't it time that he was out on his own? I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Autopromocja. Zbliżamy się, panie Marku. O tak, widzę już góry. Z góry też można przyjąć, że będzie wyjątkowo ciekawie. Festiwal Trójka Górom w Szklarskiej Porębie od 12 do 14 lutego. Na naszym skwerze, czyli skwerze radiowej Trójki. Spotkania z Marią Czubaszek, Magdaleną Grzebałkowską, Kingą Price, Renatą Maurer-Różańską, a także z Janem Miotkiem i Arturem Żmijewskim. Poza tym mnóstwo atrakcji śniegowych, łyżwiarskich i muzycznych. Na naszej antenie już od dziś relacje, w piątek lista przebojów od 19, a w sobotę od 10 Narkomania. To my się już żegnamy, bo góry nas wzywają. Trójka Górom, Marek Niedźwiecki i Michał Nogaś. Autopromocja. You around when my words won't pun, my pennies won't pound, and oh, and my frisbee flies to the ground. Oh, what'll I do without you? What'll I say without you to talk to? No one to serve if I leave the ball to you. Write the word, but I miss the volume. What'll I say without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Gone and my boat won't roll, my bus doesn't come, and I held the fingers, you got the thumb. Oh, what'll I do without you? Oh, I don't know what to do with myself now that I'm here and you're gone. Oh, oh, hey. Urodzinowa z muzycznego kalendarza Liza Hannigan, irlandzka piosenkarka i autorka tekstów, również z najlepszymi życzeniami. Państwo podpowiadają, by samemu dołącza do grona także pan Wiesław. 30 tysięcy pączków i kto przebije wspólnie z żoną. Zdaje się, że pani Mirka z Sandomierza też, która podsyła budzikowe pączki z samego rana. No nie mogłam się oprzeć, panie redaktorze. Bardzo dziękujemy. No i jak ten monitor teraz wygląda? No uciepany całkowicie w lukrze. Właśnie. Co roku w tłusty czwartek większość z nas, a to dane z lat ubiegłych, zjada średnio 2,5 pączka. No to te 30 tysięcy to chyba jednak podbija stawkę. Idealny pączek, to podpowiedź dla tych wszystkich, którzy mają w planach samemu, musi być przede wszystkim dobrze wysmażony, największym powodzeniem oczywiście ciesząc się te z nadzieniem różanym, obowiązkowo z pudrem lub lukrem. Te beznadziejne też są przecież wspaniałe. Ile mają kalorii, to sobie dziś takie informacje darujemy. Za 10 minut szósta, za chwilę sięgniemy po nasz państwa cykl utworów skutecznie budzących za rok 2014. Drzewa i lot ptaka, inne serce bije w nas.

for me. Such a pretty face, I'm a waste of space, but a boy can dream. Emily i Dawn Atlantis to miejsce drugie utworów skutecznie budzących w roku 2014. Miejsce pierwsze to już jutro o tej porze. Gorąco zachęcam do słuchania. Za 4 minuty o 6 serwis informacyjny, po wiadomościach audycja poranna i Marcin Łukawski. Bardzo serdecznie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego, tłustego dnia o tłustym czwartku i o pączkach. Pewnie wielokrotnie w porannej audycji zapraszamy do trójki, jeśli nie przez cały czas, nie przez cały dzień, ale na pewno do południa wczoraj. No właśnie, to wszystko przez ten jeden utwór Piotra Bukartyko. No to zostawiam Państwu z tą gwizdałką. Właściwie nie potrzeba słów, cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, o co chodzi. Jak nie, za rok spróbujesz znów, też nie obiecam ci wyniku. Jeszcze się taki nie urodził, co by połapał się, czego ona chce, czy dla niej nie, to tak, skoro tak, to nie, bo czasem patrzy, jakby chciała cię, a czasem wszystko zje i tylko śmieje się, albo inaczej nie zje i płacze. Pewnego dnia, gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa. Może po prostu już tak ma, że musi trochę poudawać, żebyś przez cały czas próbował